जैसे चांद तकता है, पानी में सिप जैसे मोती रखता है, आंखों में तेरी मुझे रब दिखता है, तेरा तू मेरी तू, रब मेरा तू। तकता है पानी में सिप जैसे मोती रखता है, आंखों में तेरी मुझे रब दिखता है, तेरा तू मेरी तू, रब मेरा तू। Find it.